raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 14 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Wrocławia zatrzymany przez CBA, sprawa dotyczy nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Według specjalnej komisji ONZ-u wojna Izraela w Strefie Gazy nosi cechy ludobójstwa. Przez 2 tygodnie pociągi nie będą dojeżdżać do Zakopanego. Prezydent Wrocławia Jacek S. zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O szczegółach poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o nieprawidłowości i podejrzenie popełnienia przestępstw dotyczące dość głośnej sprawy. Chodzi o Kolegium Humanum. Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj rano w swoim mieszkaniu. Później agenci CBA wykonywali czynności procesowe, a następnie został przewieziony do prokuratury krajowej, do wydziału zamiejscowego w Katowicach. Jacek Dobrzyński dodaje, że w sprawie zatrzymanych zostało ponad 20 osób. Sprawa Kolegium Humanum dotyczy nieprawidłowości na uczelni niepublicznej. Do tej pory, do tej sprawy zostało zatrzymanych 28 osób i te osoby usłyszały blisko 150 zarzutów karnych. Prezydent Wrocławia jest przesłuchiwany w Katowicach. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Groźne bakterie w wodzie źródlanej Alfred. Sanepid informuje, że chodzi o gazowaną i niegazowaną wodę wyprodukowaną przez firmę Chmielnik-Zdrój na Podkarpaciu. Potwierdzono w niej bakterie z grupy coli i pałeczki tzw. ropy błękitnej. Spożycie skażonej wody może być niebezpieczne dla zdrowia. Groźną bakterią jest pałeczka tej ropy błękitnej. Ona może dla ludzi o słabszej odporności może powodować jakieś zatrucie, może powodować jakieś powikłania zdrowotne. To nie były duże ilości, no ale jednak musimy reagować i dlatego wstrzymaliśmy produkcję. Natomiast bakterie grupy coli, one występują w glebie, w wodzie, ale takie ilości nie powinny występować, stąd jest to nasze działanie. Mówi Wiesław Kwater z rzeszowskiego sanepidu. Dwie partie wody w małych butelkach wycofano z produkcji i sprzedaży. Sposób prowadzenia przez Izrael wojny w Strefie Gazy odpowiada cechom ludobójstwa, alarmuje specjalna komisja ONZ. Jak pisze w raporcie, Tel Awiw celowo powoduje głód, zabija cywilów, utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej i stosuje odpowiedzialność zbiorową wobec Palestyńczyków. Dokument został wydany przez specjalną komisję ONZ do zbadania pod kątem przestrzegania praw człowieka, działań Izraela wobec Palestyńczyków i innych Arabów zamieszkujących terytoria okupowane. Komitet został powołany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1968 roku. W jego skład wchodzą 3 państwa, Malezja, Senegal i Sri Lanka. Jakie butelki i puszki będzie można oddawać do automatów w sklepach? Ile wyniesie kaucja za puste opakowanie i kto ją będzie pobierał? W sprawie systemu kaucyjnego będzie kampania edukacyjna przygotowana przez resort klimatu i środowiska. Rozpocznie się tuż po przyjęciu przez Sejm ustawy nowelizującej przepisy. System kaucyjny ma wejść w życie 1 października przyszłego roku. Za niespełna rok puste butelki i puszki będą mogły trafiać do automatów w sklepach. Na butelkach PET, na puszkach metalowych oraz na szklanych wielokrotnego użytku pojawi się taki specjalny znaczek kaucja i ile ona wynosi. Wtedy konsument, kupując taki napój, będzie opłacał kaucję, a potem zostanie ta kaucja zwrócona. Wyjaśnia wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Na początku roku resort zamierza rozpocząć kampanię edukacyjną. Będzie dotyczyła m.in. tego, jak postępować z tymi opakowaniami, czyli żeby ich nie zgniatać, żeby patrzeć, czy jest na tym symbol kaucji, ile wynosi ta kaucja i chcemy też edukować, że surowce mają wartość. I mogą być ponownie wykorzystane, zamiast trafiać na składowiska odpadów, do spalarni lub do lasów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pociągi nie dojadą do Zakopanego przez najbliższe 2 tygodnie. Pasażerowie będą przewożeni pod Tatry autobusami z Krakowa lub Chabówki. Powodem zaplanowana likwidacja 11 niestrzeżonych przejazdów kolejowych. W tym czasie będziemy pracować nad zamianą przejazdów kolejowo-drogowych na rozwiązania w postaci dróg zbiorczych prowadzących do sąsiednich przejazdów. Zmniejszy się ta liczba przejazdów kolejowo-drogowych na tej linii kolejowej, na linii kolejowej Kraków-Zakopane, co wpłynie pozytywnie na czas przejazdu, bo znikną punktowe ograniczenia prędkości, które wynikają właśnie z procedur bezpieczeństwa przy przejazdach kolejowo-drogowych. Mówi Piotr Hamannik z Polskich Linii Kolejowych. Likwidacja przejazdów pozwoli skrócić czas podróży z Krakowa do Zakopanego o kilkanaście minut. Klimat.

informacji trójki. Zbliża się 13 minut po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. To był zespół Homo Sapiens sprzed lat z płyty The Wheel, rok 1999. Przypominam, że liderem, wokalistą grupy, a także współkompozytorem i autorem wielu tekstów w zespole był nieżyjący już niestety od kilku lat Grzegorz Guzik Guziński, znany też wcześniej z działalności w grupie Flapjack. Pozostało trochę nagrań, zostały one zebrane, mówię o zespole Homo Sapiens, i wkrótce ukaże się płyta zatytułowana Daughter. Homo Sapiens, nowa piosenka, nowa stara piosenka, w każdym razie do tej pory nieznana, Unfamiliar People. Baby, try to figure out why so hard to carry the world. This love is dying now. It smells like a dead fish. The love lost and gone. Deserted by the friendly fire. Unfamiliar people we are. Unfamiliar people. Suffocate. Yes, you know. Grupa Homo Sapiens, płyta Daughter wkrótce będzie do nabycia i słuchania. Unfamiliar People to piosenka, która tę płytę zapowiada. Teraz najstarsze wspomnienie w dzisiejszej audycji, muzyczne oczywiście, rok 1978. Another Girl, Another Planet. Piosenka z drugiego singla grupy The Only Ones z Londynu i zarazem największy przebój tego zespołu, pochodzący z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu The Only Ones. Warto rzucić uchem na całość materiału z tego wydawnictwa. A przypominam tę piosenkę dlatego, że Peter Parrott, wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów grupy The Only Ones, wrócił właśnie z płytą solową zatytułowaną The Cleansing. You gotta know it's time to roll up your sleeves, get down to hard work. For all of your proclivities, your hands are too clean, thoughts obscured with grime and dirt. There is nothing to be scared of, no one's out to get you. Those rumors have never been true. No master plan could be idiot-proof. I stand in line a thousand times, waiting for a sign of your heartbeat, working against the clock. Electric shocks, show me what you got. I know the margins, I drink the juice at the fountain of you. I It's what I live for. It's what I live for. It's what I live for. Waiting for a sign of your heartbeat, working against the clock. Electric shocks, show me all you got. I know the margins. Gonna search far and wide on the frozen side. Just a vessel that's empty and dry. Drifting away on the tide. I drink the juice at the fountain of you. It's what I live for. It's what I live for. It's what I live for. Fountain of You, piosenka z wydanego w listopadzie albumu The Cleansing. Peter Parrott, kiedyś wokalista grupy The Only Ones, obecnie nagrywający solo. Przedwczoraj przypadała 60. rocznica urodzin Vicka Chestnuta, artysty wyjątkowego. Vick zmarł w wieku zaledwie 45 lat w roku 2009, 15 lat temu. Wyjątkowego z różnych względów. W wieku 18 lat na skutek wypadku samochodowego Vick Chestnut został częściowo sparaliżowany i od tej pory poruszał się wyłącznie na wózku. To nie przeszkodziło mu w nagraniu 17 albumów. Dwa z nich wyprodukował sam Michael Stipe z grupy R.E.M. Wielki fan twórczości Vicka. Poza tym Vick Chestnut współpracował z bardzo wieloma znanymi artystami, że wymienię chociażby takie zespoły jak Widespread Panic, Lamb Chop czy Sparkle Horse. Jeśli chodzi o stylistykę, to folk rock, Americana. Vick pisał teksty raczej ponure, nierzadko depresyjne. I teraz próbka jego talentu. We'll be right back. I am a man. I am self-aware, and everywhere I go, you're always right there with me. I've flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. When you touched a friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, death. Oh, death. Death, you hector me, decimate those dear to me, and tease me with your sweet relief. You're cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh, death. Oh. To był jeden z bardziej znanych utworów z repertuaru Vicka Chestnutta. Oczywiście jego autorstwo, jak zresztą prawie wszystkie piosenki, które pojawiły się na 17 albumach. Flirted with you all my life. Teraz piosenka, która w mniej komercyjnym świecie byłaby przebojem. Vick Chestnut raz jeszcze. Mr. McGraw, Layton, Layton. Vic Chestnut i Latent Blatant. Gdyby żył, parę dni temu skończyłby 60 lat. Więcej muzyki tego artysty w sobotnim rannym wzmacniaczu, a teraz grupa Roxy Music. Jutro mija równo 50 lat od premiery płyty Country Life. Czwarty album w dyskografii grupy, jeden z tych najlepszych, a promowany przez tę właśnie piosenkę. Change your mind, I'm sure. Don't want to hear what's going on. I don't care what's new. Don't want to know about anything, 'cause all I want is you. Going out with other girls was always such a bore. But since I fell in love with you, for years. Przebój z brytyjskiej listy Top 20 z roku 1974. All I Want Is You. Oczywiście śpiewał, a także skomponował i napisał tekst do tego utworu Brian Ferry, a utwór pochodzi z albumu Country Life. Teraz już przechodzimy do nowości. 7 lutego przyszłego roku ukaże się trzeci album angielskiej grupy postpunkowej Squid. Zapowiada to wydawnictwo utwór Crispy Skin. We'll crispy skin. Hit them once, not again. Można by to skomentować takimi słowy, wspominając zespół. No i zresztą to nie jest zbieg okoliczności, dlatego że muzycy grupy Squid nigdy nie kryli się z fascynacją nagraniami właśnie tego niemieckiego zespołu. Crispy Skin z albumu Cowards, który ukaże się 7 lutego przyszłego roku. Naprawdę świetna zapowiedź. Dziś, od dziś właściwie, przez kilka dni trwać będzie festiwal w Opolu, który nazywa się Opo Festiwal. Potrwa, tak jak powiedziałem, od 14 dzisiaj do mniej więcej końca przyszłego tygodnia, no mniej więcej mówię. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to wystąpi kanadyjski duet Freak Heat Waves, elektroniczny, o czym za chwilę będą mogli się Państwo przekonać. Oczywiście ci z Państwa, którzy nie znają twórczości tych obu panów, a gościnnie, dziś gościnnie w tym utworze na antenie programu trzeciego Cindy Lee, bo w Opolu Freak Heat Waves wystąpią bez gości. In a moment divine. Cindy Lee i Freak Heat Waves. Freak Heat Waves dzisiaj zagrają w Opolu na Opo Festival. Wstęp wolny, także warto rozpatrzyć te propozycje na dzisiejszy wieczór. A teraz nowy utwór Julii Rower. Jest szansa, że tę piosenkę już Państwo znają z anteny programu trzeciego. Tytułowa piosenka z albumu Julii Rower, który ukaże się jeszcze w listopadzie. Co z tobą? W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizował Michał Jakubik, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie tonacji Bogdan Kondracki, który w przyszłym tygodniu wydaje swój debiutancki album, a kolejnym singlem, który zapowiada to wydawnictwo, jest piosenka Zima, nagrana razem wspólnie z Sandrą Reiser. Życzymy spokojnego popołudnia, dziękujemy, do usłyszenia. Zaczęło się w kwietniu, gdy przebrnąłem przez zimę. Już myślałem o śmierci, a znalazłem życie. Bo byłam ciut nudzona i bardzo porzucona.